Λοιπόν, αμόν να φύγει. Δανάν. Κοίναξε, μπαίνε μπολ μπολ λόγον. Μπολ μπολ μπινάκ, το φωνό είναι Φρανσουά. Λέγει να, μου δούκου τσι αβιόν, με φέκα Ζανβιέ λόγον, μου γι σέντα σέντα σέντα να γδινέζ. Μπολ μπολ μπινάκ, δεμ αβιόν μπινάκ, δούκου νιού δεμ μπα Φρανσ. Λέγει να, μπινιού έγε Φρανσ, μπαίνε έγι βέχταλ αγ νέζ, το φωνό νέζ νέζ νέζ μπα φέσδε. Bol bol bi wacc ci avion bi rek dal di laxatu ci ginaaw sénégalais yi mu ne bokalon avion dal na len tay tuba bi day raw nañu ñom seen bédé sax dañ ko climatiser machallah